Слухаем працяг твора «Навасёлы». Аўтар Павел Місько. Чытае Ліка Пташук. Марскія коцікі і марская кошка. Ой, які сёння доўгі дзень. Няхай бы ўжо была ноч. Няхай бы на ўсёй нашай вуліцы паперагарвалі лямпачкі, няхай бы ўсе дзеці спалі. Але дзень яшчэ ў самым разгары. Віднота вочы слепнуць. І нікуды не схавайся, нідзе не дзенешся, трэба пад'язджаць. Каля ганкаў на лавачках сядзяць дарослыя, на дварах поўна дзяцей, большых і меншых, а ў нашым двары, як мурашак, пазбягаліся моз усяе вуліцы. Хаваюцца адзін ад аднаго ў тых ямах, што пакапалі пад дрэвы, галёкаюць. Вася з Сярожам ганяюць мяч. Жора носіцца на веласіпедзе, выкручваецца сярод пустых ям і куч зямлі. Толькі Палуша з Генікам стаяць, як статуя, глядзяць на ўсё гэта і маўчаць. Ледзь скмецілі малыя нашу машыну, як адразу сыпанулі насустрач, і беглі побач з машынаю, радаваліся, заглядывалі ў вокны, пакуль мы аб'язджалі выкапаныя ямы паўкругам, падрульвалі да гаража. Але чаму каля ям нічога не ляжала, ні кустоў, ні дрэўцаў? Мабыць, так і не прывезлі іх. Прафесар Дзірваед стаяў каля свайго шырачэзнага, але яшчэ без страхі гаража і глядзеў, як мы спыняемся, вылазім. Дзеці ў момант абкружылі нас, паднялі гвалт. «Сабачку пакажыце! Женя, а дзе палкан?» «Вой, які кот аблезлы!» «Кошка-мурка, а не кот», – сказала Марына. «У яе скоро кацянятки будуць. Дзядька Коля, а дзе кошкі бяруць дзяцей? Так само ў магазіне». «Мы сабачкі не хацелі купляць», – зманіў я. «Сабак можна было б хоць 100 купіць і ў любы дзень. А вось такіх кошак не знойдзеш. Горная кошка гадзюк умее лавіць». «У нашым доме гадзюкі не вядуцца», – заявіла Марына. Яна атрымала мурку да гары лапамі і гушкала, як ляльку. Кошка паціху выла. «Гэта марская кошка», – умешаўся Женя вялікі. Ён якраз даставаў з машыны сеткі з бульбаю і яблыкамі. Бачылі па тэлевізары марскіх коцікаў, дык то коцікі, а вось гэта кошкі. Плаваюць добра. «Мышэй, не мышэй, а рыбу добра ловіць», – сказаў і хутчэй панёс сеткі ў дом. «І лятучыя кошкі бываюць», – сказала Марына. «Маляўка, не шчабячы». Вася адной рукой тузануў Марыну за бант, а другую – кошку за вусік. Мурка затузалася ў руках. «Таких кошак не бывае». «А от бываюць», – тупнула Марына нагою. «А хто кажаноў ловіць? Лятучых мышэй хто ловіць?» Усе сціхлі, і Марына пераможна азірнула кампанію. «Ага», – заціснула кошку каленямі, сарвала з галавы свой бант і пачала ёй завязваць на шыю. «А ў нас, як мы жылі на старой кватэры, таксама быў марскі кот. Не, рачны, мы на рыбалку з ім хадзілі», – выдумаў на хаду Жора. «Прывяжаш яго на спінінг, раз, закінеш у раку, і ён плыве назад і валачэ рыбу за хвост». «Дык чаму яго сюды не прывезлі? Тут жа Нёман блізка», – сказаў Паўлуша. «Чаму, чаму? Таму што канчаецца нау. Раз ён рыбу злавіў, а сом падплыў, як хапне, і рыбу і кота праглынуў». «Эх, круціць трэба было хутчэй спінінг». «Я амаль паверыў яго выдумцы. Мы круцілі, 100 кіл сом быў. А як рване лёску, лёска пэнк, і мы з татам у ваду бурдэнц, ледзьве выплылі». Дзядька Коля загнаў гараж москвіча, замкнуў дзверы і пайшоў дадому. Тады толькі падышоў да нас прафесар Дзірваед, паглядзеў на мурку. «У маім інстытуце ёсць віварый. Там прымаюць усялякіх валачашчых катоў і сабак. Вы б лавілі іх і вазілі туды. Студэнты вучацца на іх аперацыі рабіць. А вам бы грошы, прыбытак, намарожанае. Калі б арганізаваць лоўлю па ўсім горадзе, то…» Марына не даслухала яго. «Круць спіну і да Івана Івановича, панесла кошку дадому. Мы пайшлі за ёю следам, як каралеўская світа. Толькі Паўлуша адстаў, вымаў з ямы Геніка. Яго лёгенька, зусім лёгенька штурхнуў Васі, і Генік заваліўся да гары нагамі. Граве! Каля ганка мы пастаялі, пачакалі іх. Пад сцяною сядзелі Васіва мама і прафесарха. «Глядзіце, ката недзе злавілі», сказала Васіва мама і пазяхала на ўвесь рот. З талеркі на каленях яна абрала шчопцямі натаркаваны гурок і ляпіла сабе на твар. «Так, так», перапытвала яна ў прафесарахі грубым голасам, да носа папрыліпалі зярняткі. «Ага», адказывала дзірваедава жонка, «толькі не сядзі склаўшы рукі, а ўціраю скуру, масіруй. Думаеш, чаму ў мяне скура на твары белая, далікатная?» Васіва мама масіравала і жалілася. «Ой, каб яшчэ, ну якія лекі ад голасу знайсці? Як у трубу трублю, самой непрыемна». «Перастаньце курыць, я бачыла ж, вы курыце». Чужыя дзеці з другога дому далей ганка не пайшлі, а мы ўзбеглі на чацвёрты паверх без перадыху. Васі дастаў палку і наш званок. Марына прашкандыбала з муркаю якраз тады, як мама чыніла дзверы. «А гэта што яшчэ такое?» — выцягнуўся ў мамы твар. «Кінь, зараз жа кінь!» — тузанула яна за вуха кошку з Марыніных рук. Кошка вякнула, а Марына завішчала, як засвістала. «І не купілі! Горную, лятучую, марскую!» — закрычалі Вася, Сярожа і Жора. «У ванну пустім, паплавае», — сказаў я ціха. На шум выйшаў тата. «Вас саміх трэба ў ванну разам з ёю. Заразы прынеслі, інфекцыі, скотчак панабіраліся, о Божа! О Божа, я не перажыву гэтага!» — сашчаміла мама рукі перад грудзьмі. І толькі бабуля не выбегла ў калідор, мабыць, дома няма. Тата вылучыў мяне і Марыну, загроб рукою ў калідор, кампанію кватэру не пусціў. «Жэка, раскажаш, як кошка будзе плаваць?» — крыкнуў Вася. «Лязь!» — зачыніліся перад яго носам дзверы. «Дык гэта такое сабачаня», — сказаў тата і паглядзеў на мяне доўгім, пранізлівым позіркам. Я апусціў голаў. На сабаку не хапіла грошай. «Ай, памыць хіба яе, пратравіць», — сказала мама і цяжка уздыхнула. «Ах! А што ў нас ёсць?» — спытаў тата. Мама схадзіла на кухню, дзе вісела аптэчка. «Шкіпінар ёсць, нафталін, гарчыца ў парашку», — паказвала яна бутэлечкі і пакеты. «А карболкі, газы няма? І без гэтага засмуродзім усю кватэру. Добра, што хоць тыгрыня трэба купаць». «Не падзейнічае гарчыца на скочак», — сказаў тата. «Ды яны ўжо ўсе на Марыну папераскоквалі». Мама наліла ў тазік цёплай вады, не шкадуючы, насыпала гарчыцы і нафталіну, а шкіпінар выплюхала увесь да кроплі, размяшала. «Давайте сюды свайго палкана», — здзекліва сказала мама. Марына хацела сама палажыць кошку ў ваду, а мурка верць і кіпцюрамі за голыя рукі. «Хап! А-а-а!» — заенчыла Марына, стрэсваючы з сябе кошку. Тата кінуўся да яе, стаў адчэпліваць кошку ад Марыны. Па кіпціку, па лапця Марына трэсла галавою, заходзілася ад крыку. Адарваў тата кошку, ледзь-ледзь заціснуў пад паху. Мама ўжо справілася прынесці з кухні ёд. «Трымайце яе!» — тата трымаў кошку, а ў Марыну учапіўся рукамі і нагамі я і барадою хацеў прыціснуць зверху, каб не так падскоквала. Марына трах галавою мне пад сківіцу. «Ак!» — загаласіў і я. Адразу набегла поўны рот крыві, мо палавіну языка адкусіў. «Ой!» — запякла ёй мама драпіны, хацела і мне ў рот ёду наліць, але я не даўся. «Кідай хутчэй гэту брыду ў тазік», — сказала мама. Тата зрабіў хітрэй, заціснуў пярэднія лапы кошкі ў левай руцэ, задні ў правай, плюх мурку з галавой у жоўтую бурду, плюх другі раз, і а третій не поспеў. Задрыгалася ў руках кошка і цап тату за палец зубамі. «Паносі ёй! Пстрычку дай!» Заскакаў тата каля тазіка. «Я пстрык-пстрык паносі мурку, а яна толькі мрррррр! Жарэ тату, не перастае! Вадою! Душам!» Тата выставіў рукі з кошкою над ваннаю. І тут, як сыпане на іх кіпень зверху, як заклубіцца. «Пара! Ой! Ой! Не тое крутнула!» – выкнула мама. «А у цябе заўсёды не тое!» – крычыць на маму тата, а мокрыя валасы заляпілі яму твар, вочы. «Ай! Згарыць яна няхай!» Шпурнув ён мурку у ванну, схапіўся за укушанае месца і выбег. А кошка выкаўзнулася з ванны і за ім. «Іван, тут йод! Ты куды? Ой, ратуйся!» – крычыць мама. «Яна ж, мабыць, шалёная!» Мы выбеглі следам за кошкай у калідор, адтуль у агульны пакой, адтуль у кабінет спальню. А кошка ні на кога не кідалася, круціцца, як ваўчок, хапае зубамі за куртаты хвост, куляецца цераз галаву, круціцца, а з яе пырскі камякі гарчыцы на ўсе бакі. А крычыць, крычыць, нібы яе на кавалкі разрываюць. Разагналася трах галавою ў люстэрка шафы. Думала акно. Падхапілася і на канапу, з канапы на стол, са стала на аконную штору, а па ёй на самы вяршэчак на драўляную рэйку. «Уай! Уау! Памру!» Енчыць кошка. Мы затрэслі штору. «Сядзіць!» Падышоў тата, страсянуў мацней. Рэйка карніз грукнула дадолу. Са сцяны выламаліся разам з карнізам шпунты. Упалі кавалкі тынку. «Што ты нарабіў?» – схапілася мама за галаву. «Рамонт трэба будзе рабіць!» І тут зазваніў званок у калідоры. Тата пайшоў адчыняць, а я ганяўся за муркай, каб большай шкоды не нарабіла. «Бярыце, бярыце!» – чуваць у калідоры голас Жэні Гаркавага. «Гэта я ва ўсім вінаваты. Купіў кота ў мяшку!» Тата ў голас. «Не-не-не-не! Гэта я вінаваты больш! Не трэба было патакаць капрызам!» «Кошка! Кошка!» – вышмыгнула ў калідор, а за ёю я і мама. Мурка, як сляпая, стукнулася аб ногі таты Жэні і выскачыла на лесвіцу. Па прыступках кацілася клубочкам. «Мяу! Мяу! Мяу!» «Ну і добра, што ўцякла!» – уздыхнуў тата з палёгкай. «Ну і добра!» Яшчэ мацней уздыхнуў ён, нібы хацеў сябе ўсё паветра выдыхнуць. І пайшоў на кухню забінтоўваць руку. Я паказаў Жэню язык, а Жэня паказаў язык мне – і сунуў у кішэньку грошы. У маю кішэньку, а не ў сваю. «Будь здаровы!» – і паказаў мне нос. «Будь!» – прамармытаў я разгублена. І трэба ж было здарыцца так, што я зусім забыў пра гэтыя грошы. Некалькі дзён я насіў у кішэні 10 рублёў. Цэлае багацце! Замест таго, каб вярнуць Жэню ці аддаць тату. Нагадаю, што мы слухалі твор «Навасёлы» Паўла Місько ў выкананні Лікі Пташук.